وقتی دلت شکست تنها و بی هدف، شب پرسه میزنی از هر کدوم طرف، روزای خوب تو انکار میکنی، این واقعیت رو تکرار میکنی، اطرافیان تو از دست میدی و افسرده میشی و از دست میری و دور خودت همش دیوار میکشی، افسوس میخوری، سیگار میکشی. تن خسته ای ولی خوابت نمیبره، این حس لعنتی از مرگ بدتره، دل میکنی از این، دل میبری از اون، یک اتفاق تلخ افتاده بین تو، از هر کسی که هست این حال و روزته. وقتی دلت شکست